Allah'ım bizleri merhametle kıl. Evet. Demek ki mazlum bile olsa, demek ki zulme uğrayan bir insanın yaptığı dua bu kadar Allah indinde kabulse, buradan bizim yakalayacağımız neymiş? Her halükarda ihlasla, samimiyetle ibadetleri yerine getirme. Boş, kuru kuru, ihlassız, samimiyetsiz yapılan ibadetler Allah indinde makbul olmadığı gibi iblis de bizimle çok kolay onlarla ne yapar? Oynar. Aynen kapının önünden akan bir nehre giren günde 5 sefer girse kirden eser kalır mı? Kalmaz tabi. Aynen namazın misali. Nasıl ki hala namaz kılıp da hala kir taşıyorsa bir insan, o zaman ihlastan, samimiyetten uzak bir ibadet var. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın kardeşlerim, Cabir'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her kim Merar bölgesinde bulunan tepeye tırmanacak olursa, ki Mekke ile Hudeybiye arasında bir yerdir bu, İsrailoğullarından dökülenler ondan da dökülsün diye buyurdu. Bunun üzerine ilk olarak o tepeye bizim Hazreç oğullarına ait atlılarımızdan bir atımız tırmandı. Sonra da yarışa katılanlar varış yerinde toplandılar. Aleyhisselatü Vesselam, kırmızı devenin sahibi hariç hepiniz bağışlandınız dedi. Bunun üzerine bizler de onun yanına geldik ve haydi gel Resulullah için senin de bağışlanmada bulunsun dedik. O da kaybettiğim bir eşyamı bulmam arkadaşınızın benim için bağışlanma dilemesinden daha iyidir dedi. Evet. Görüyorsunuz ki bu kimse kaybettiği eşyasını aramasıyla zor durumda kalması yanında ona da bağışlanma dilenmiştir. Sırf Allah için samimiyet gösterip zor durumda kaldığı için. Konuyla bağlantılı olarak Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir sözde, sizden biriniz abdest almaya koyulur, mazmaza yapar, onu dışarı atar, istinşak eder, sümkürüp içindekilerini atarsa yüzünde, ağzında, burun deliklerinde bulunan o kimselerin hatası akıp gider. Sonra Allah-u Teala'nın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa su ile birlikte o kimsenin yüzünde bulunan hataları sakal kılları arasından akıp gider. Sonra dirseklere kadar ellerini yıkarsa su ile birlikte ellerinde bulunan hataları parmak uçlarından akar gider. Sonra da Allah'ın emrettiği gibi başını meshederse su ile birlikte başında bulunan hataları saç kılları arasından akıp gider. Sonra ayak ökçelerine kadar ayaklarını yıkarsa ayağında bulunan hataları su ile birlikte parmak uçlarından akıp gider. Sonra da kalkıp namaza dursa, Allah'a hamd ve övgüde bulunursa ve onu ehil olduğu dualarla yüceltse ve kalbi de Allah-u Teala'ya feragat olsa, işte bu kimse tıpkı anasının karnından ilk doğduğu gibi hatalardan uzak olur buyuruyor. Evet kardeşlerim, demek ki kalbi gaflet içinde olmasa, kalbi kötü düşüncelerden boş olsa, işte o zaman anasından doğduğu gibi olur diyor. Evet, bir abdeste almış olduğumuz mükafatı görüyorsunuz değil mi? Allah hakkıyla, ihlasla, samimiyetle bu ibadetleri yapanlardan eylesin. Üzerinde durduğumuz ihlas meselesi, hadiste de geçen kalbi de Allah-u Teala'ya feragat olsa kavlidir. Yani bunun manası şudur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'a kalp feragat ettiği zaman artık o kalpte hiçbir meşguliyet yok. Ve gaflete götüren hiçbir emmare bulunmuyor demektir. Allah'ım bizi onlardan kıl. Kardeşlerim, kalbin bu durumda olması ihlaslı olmanın doruk noktası demektir. Zor durumda kalmış ve zulme uğramış her kimsenin yaptığı samimi duasındaki mutlaka samimiyetten ötürü kalplerinde bir feragat hasıl olmuştur. Allah-u Teala da sırf onlarda bulunan ihlastan ötürü dualarını kabul etmiş. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın duasına bakacak olursak, Rabbim bana hidayet vermeseydi muhakkak ki sapıklıkta bulunan topluluklardan birisinden olurdum diyor. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın Rabbine yaptığı dua da bu yönlü. Şayet Rabbim beni bağışlamasaydı ve bana rahmet etmeseydin şüphesiz hüsrana uğrayanlardan olurdum diyor. İşte bu dualara icabet olunmuş kardeşlerim. Çünkü bu dualar zor durumda kalmış kimselerin yaptığı samimi dualardandır. Sapıklık ve hüsranlık istemeden samimi olarak Allah'a dua edilmiş ve icabet olunmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani bu cümlelere şöyle bakacak olursak, eğer hidayet vermeseydin sapıklardan olurdun. Bu tür dualar onların kalbinde sadece samimiyetin olduğunu ve kalplerinin feragat olup gafletten uzak olduğunu gösteriyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Bu kimse kalbindeki bu düşüncesiyle kabul olunmasına ve icabette bulunmasına dair niyet beslemekte ve bunu dualarında hep göz önünde bulundurmaktadır. Bakın, şeytan bile o kadar sapıklık içinde bulunduğu halde Allah'a dua ediyor. Bakın, Rabbim bana insanlar ve cinlerin dirilteceği o güne kadar mühlet ver diyor. O bile kalbini Allah'a feragat ediyor. Öyle ki zor durumda kalan birisi gibi o da zor durumda. Ve bu atmosfer altında samimiyetle dua ediyor. Kendisi bu duayı yaptığında sonucu ne oldu? Hüsrana uğrayan bir kimse olduğu halde duasına nasıl karşılık verildi kardeşlerim? Rabbimiz ne diyor? Öyleyse sen belli olan vakte kadar kendine mühlet verilenlerdensin. Peki şeytanın yaptığı duasına bu cevap gelince Allah'a olan teşekkürü nasıl oldu? İşte bakın ayette şeytan, ey Rabbim, beni azdırmana karşılık olarak ben de yeryüzünde onlara günahları, pislikleri süslü göstereceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna diyor. İşte şeytan, Allah'ım ondan sana sığınırız. İhlaslı olan kulları istisna etmiş. Çünkü bu kullar kalplerini Allah'a feragat etmiş. Kötülükleri, günahları kendilerinde süslememişlerdir. Demek ki kardeşlerim, bu anlattıklarımızla ortaya koymakta ki mazlumun, zorda kalan kimsenin duasında öyle bir kalp var ki o kalp kendisini Allah'a feragat etmiş, gafil olmamış ve kişi nefsini duasını bozacak etkenlerden koruyup günahlarla süslememiş. Yoksa yapacağı duasının muradı gerçekleşmez. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Bunları yakalayan samimi kullardan eyle. Tebük seferinden geri kalan 3 kişinin hadisesini hatırlayalım kardeşlerim. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen kendilerine çok dar geldi. İmanları, vicdanları kendilerini sıktıkça sıktı. Rabbimiz onları Kur'an'da bakın nasıl vasfediyor. O Tebük seferinden geri kalan 3 kişinin tevbelerini Allah kabul etti. yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Vicdanları kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'u Teala'dan onun azabından, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Sonra dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Evet kardeşlerim, demek ki ayet-i kerimeye baktığımızda bu Tebük seferinden geri kalan 3 kişi hakkında Rabbimiz ne diyor? Nihayet Allah-u Teala'dan onun azabından, yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Sonra dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah çok tövbeyi kabul eden, pek esirgeyendir diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın bu ayette de geçen, bunlar da gerçekten zor durumda kaldılar. Öyle bir dua ediyorlar ki kalplerinde ancak Allah'ın rızası bulunuyor. Gaflet eseri hiçbir şey yok. Yeryüzünün bütünce geniş olmasına rağmen onları sıkan neydi? Dar gelen neydi? He Bünyamin? İmanları kendilerini sıktıkça sıktı değil mi? Şeytan onlara o durumda bile hiçbir kötülüğü süslü gösterebildi mi? Başarılı olabildi mi? Çünkü onlar anladılar ki Allah'ın rızalığı esas ve tevbe etmeleri üzerine Allah onların tevbelerini kabul etti. Bakın Ka'b bin Malik'le o durumla Rum diyarının elçisi gelip de kendisine bir mektup getirdi, hatırlıyor musunuz? Allah sana yeryüzünde azap çekesin diye ömür vermedi diyor. Duydum ki efendin sana eziyet ediyor. Gel diyor. Gel bizim taraflarda yaşa. Rahat içinde, bolluk içinde diyor. Burayı yakaladık değil mi kardeşlerim? Buna rağmen Ka'b iltifat etti mi? Allah'a sığındı. Allah'tan tövbe diledi. Allah da tövbesini kabul etti. Allah samimiyetle kendisine, ihlasla ibadet eden samimi kullardan eylesin bizleri. Sesim geliyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi kardeşlerim, kul namazını bitirip namaz yerinden ayrıldığı zaman kıldığı namazdan 10'da birlik, 9'da birlik, 8'de birlik, 7'de birlik, 6'da birlik, 5'te birlik, 4'te birlik, 3'te birlik ya da yarısı kadar bir ecirle ayrılır diyor. Yani Allah'a kalbi ne kadar feragat olmuşsa, gafletten ne kadar uzak durmuşsa, işte namazında da o derece ecir alır diyor. Evet. Allah'ım anlayanlardan eylesin bizi. Allah bizleri gafletten beri buyursun. Kardeşlerim, Allah-u Teala kulun kalbinin gafletten boş olduğu ölçüde de ondan kabul ediyor. Şimdi riyayı, şirki daha net anlayabiliyoruz değil mi? Bunların belasını da. Diğer dualarda olduğu gibi kardeşlerim, her duanın icabeti farklı farklıdır. Bu farklılık kalplerin Allah'a olan samimiyeti ve kalplerin gaflette olmama haline göre değişir. Şöyle ki, zulme uğramış, zor durumda kalmış bir kimsenin duasına daha çok icabet ediliyor değil mi? Nasıl oluyor da kardeşlerim? Zulümde olmadığımız halde, refah içinde olduğumuz halde, yapmış olduğumuz dualara icabet olmuyorsa neden? Kendimizi bir hesaba çekelim. Herhalde hakikaten kalbimizden istemiyoruz. Bakın, ancak Allah kamil manada feragat bulmuş bir kalbe, duaya, amele icabet ediyor. Allah'ım bize öyle kalp nasip et. Bakın demin anlattım. O mümin olan o genç çocuğun kıssasında kendisini dağdan aşağı atmak istedikleri zaman nasıl dua ediyor? Hiç bizim gibi uzun uzadıya dua değil. Ey Allah'ım, sen nasıl dilemişsen onunla beni bunlardan kurtar diyor. Evet. Yine kalbi Allah'a feragat ediyor. Sonra kendisini dağdan aşağı atmak için toplanan o insanlar arasındaki atmosferde çocuk öyle bir duada bulundu ki artık böyle bir kalp hiç gaflette bulunur mu? Aynen İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis var kardeşlerim. Cennet diyor size ayakkabınızın bağcığından daha yakındır. Biraz duruyor. Cehennem de öyle diyor. Herhalde bu hadis imanı anlama, gafletten beri durmak için herhalde yeter de artar bile değil mi? Demek ki her kim kalbiyle ne kadar cennete yakın olduğuna bakacak ve bunu hissedecek olursa cennete girmek için tüm kalbini gafletten, boş şeylerden, vesveseden, evhamdan uzak tutacaktır. Dikkat edelim kardeşlerim. Her kim de ne kadar cehenneme yakın olduğuna bakacak olursa cehennemden uzaklaşmak için alabildiğine kalbini gafletten, boş şeylerden uzak tutacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Böyle olursa o takdirde bu durum Allah-u Teala için ihlaslı olmak demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şayet diyor mümin bir kul Allah katındaki azabı bilmiş olsaydı cenneti ummazdı. Kafir de Allah katında rahmeti bilseydi onun cennetinden ümit kesmezdi diyor Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Allah katındaki azabı bilseydi o takdirde onun azabından kurtulmak için kalbi feragat bulurdu. Ve bütün müminlerin hedeflediği cennet de ummazdı. Girmemiz çok zor olurdu derlerdi. Allah'ım bizleri samimi kulların arasına koy. Her türlü boş, gaflet içinde yaşamaktan bizleri uzak kıl. Nefsini, hevasını İslam'da yoranlardan eyle. Kardeşlerim, mağarada mahsur olan üç kişinin kıssasını biraz önce anlattık. Hani kendileri mağaranın ağzı kapandığında, dışarı çıkmaya güçleri olmadığında, daha önce yapmış olduğu salih amelleriyle ne yaptılar? Dua ettiler değil mi? Hep anlatıyoruz bunları. Ama burada yakalanması gereken ihlas, samimiyet kardeşlerim. Onlardan her biri bir başkasının samimi duasıyla faydalandı. Biri dua etti. Ne oldu? Mağaranın kapısı biraz aralandı. Dikkat edin bakın. Sonra öbürü etti. Biraz daha aralandı. Sonra öbürü de etti. Hepsi mağaradan çıkıp kurtuldu. Bakın hepsi topluca faydalandı. Burayı da ayrı yakalayalım. Demek ki İhlaslı kimselerle arkadaşlık yaptığımız zaman topluca bir faydalanma söz konusu. Allah o razı olduğu ihlaslı kullarından eylesin bizleri. Öyleyse bu konuda hırslı olalım kardeşlerim. Allah'ın fazlı onların ihlaslı, samimiyetli dualarıyla faydalanmaya çalışalım. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde muhakkak diyor Allah'ın yeryüzünde gezip dolaşan bir takım melekleri vardır diyor. Bunlar ne yapar? Zikir meclislerini araştırırlar. Allah'ı zikreden bir meclis buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını birbirine dolarlar. Öyle ki o yer ile dünya seması arasını doldururlar. Zikir meclisi dağıldığında onlar da semaya yükselirler. Allahü Teala hallerini kendilerinden daha iyi bildiği halde onlara sorar. Nereden geliyorsunuz? Onlar, biz senin yeryüzündeki seni tesbih eden, tekbir eden, tehlil eden, sana hamd eden, senden duada bulunan kullarının yanından geliyoruz. Allahü Teala, benden neyi istiyorlar? Melekler, onlar senin cennetini istiyorlar. Allahü Teala, onlar cennetimi gördüler mi? Melekler, hayır. Peki cennetimi görselerdi nasıl olur? Melekler, onlar sana sığınıyorlar derler. Allahü Teala, onlar neden bana sığınıyorlar? Melekler, cehenneminden ey Rabbimiz. Allahü Teala, cehennemi gördüler mi? Melekler, hayır derler. Allahü Teala, peki cehennemimi görselerdi nasıl olurdu? Melekler, onlar senden mağfiret istiyorlar derler. Allahü Teala, ben onları mağfiret ettim. İstediklerini onlara verdim. Sığındıkları şeyden onları korudum. Amin ya Rabbi. Bizi de onlardan kıl. Melekler, ey Rabbimiz, işlerinde filanca var ki günahkar bir kul. Yanlarından geçerken orada bulunanların yanlarında oturdu derler. Allahü Teala, onu da mağfiret ettim. Onlar bir topluluktur. İşlerinden biri ayrı tutulmaz diye buyurmuştur. Bunu en yakın Müslüm'de bulabilirsiniz kardeşlerim. Demek ki Allah'ın isminin anıldığı, Allah'ın hatırlatıldığı o yüce topluluklarda bulunacağız ki melekler bizi kuşatsın. Ne zaman bizden ayrılıyor? Ta ki biz bu topluluğu bırakıp kendi işlerimize baktığımızda. Öyleyse kardeşlerim, ihlas ehlinden uzak durmaktan kaçınmalıyız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı vasiyetleri alalım. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kişi diyor yolculuğa çıkar. İşlerinden birini imam tayin etmezse şeytan diyor onlara ne yapar? Musallat olur diyor. Cemaat olmaya bakın. Saldırgan bir kurt şüphesiz tek kalan koyunu yer diyor. Demek ki bize yapacağımız, işleyeceğimiz, konuşacağımız her meselede Allah ölçüyü koymuş. İhlaslı olma, o ölçüyü bilme, ona göre hareket etmedir. Aynı zamanda riyadan, gösterişten kurtulma yollarından birisi de ihlaslı olan kimselerle oturup kalkmadır kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Bazen insanın Selamünaleyküm. Hamid Ateş'in Kur'an-ı Kerim var mı hacı? Yok. Yok. Ortalay. Yok. Nerede bulabiliriz? Bütün dükkanlarda yok. Vallahi ben ilk duyuyorum öyle bir yazarı. Ortalay Kur'an-ı Kerim Hamid Ateş hattı. Valla ben de evet kardeşlerim, bazı meseleleri de güzel yakalamak gerekiyor. Bazı kısım riyalar mevcuttur. Mesela insanın bedeninde ne kadar çok ahiretten korktuğunu ve çokça ibadet ettiğini kullar görsünler diye çok yorgun ve bitkin olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak da kişinin yine çokça ibadetten dolayı sesini kısması, gözlerinin uykulu olduğunu ortaya koyup söylemesi, devamlı oruç tuttuğunu anlatması, devamlı gece namaz kıldığını gündeme getirip övünmesi, kişinin bedeniyle yaptığı riyaları gündeme getirir. Secde izlerini insanlar görsünler diye açıp isar etme, insanların kendisine alim demeleri için kendilerinden taltif bekleme, namaz kılarken birinin kendisini gördüğünde namazını güzelleştirmesi, rükûsunu, secdesini uzun uzun yapması, tek başınayken işlediği amellerle halk arasında yaptığı amelleri ayrı ayrı tutması, tekken kişinin amellerine dikkat etmeyip toplum içindeyken amellerine dikkat etmesi, bunlar hoş sinyallerden değildir. Bir mümin kardeşlerim, bir mümin bilir ki Allah'ın vereceği mükafat, Allah'ın vereceği şan, şöhret yanında insanların vereceği hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah bizi ihlaslı kullarından kılsın. Amellerine güvenip şeytanın kandırdığı, ifsad ettiği zavallardan eylemesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayırlı bir amel işleyen bir kimseye insanların teşekkür etmesi hakkında ne dersiniz diye bir soru soruluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu mümin kulun müjdesinin acil olarak verilmesidir buyurmuştur. Merhaba devrimci, hoş geldin. Gel bugün seninle cumaya gidelim, olmaz mı? Kardeşlerim, kulun ibadete düşkün olan kimseleri gördüğü vakit ibadetinde neşat üzerine bulunması gerekir. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Allah ibadetinde riya koşmadan amel edenlerden eylesin. Allah cumanızı mübarek kılsın kardeşlerim. Allah amellerde ihlaslı olmayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, ihlaslı olmanın faziletleri olduğu gibi şartları da vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kul Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini ihlaslı olarak söyleyecek olursa büyük günahlardan kaçındığı sürece gökyüzünün kapıları açılır ve arşa kadar bu devam eder diyor. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde her kim Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet edecek olursa ve böylece ölürse bu mümin kulun kalbinde hasıl olacak olursa Allah onu mağfiret eder diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın yüzünü kastedenlere cehennem ateşi mutlaka haram kılınmıştır diyor. Allah bizi La ilahe illallah'ın manasını bilen, ihlasla, faziletle hayatına geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese de ancak niyet ettiği var diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sohbetin ta başından yakalayacak olursak Allah bizlere mağfiret etsin. Demek ki kim Allah'a ve Resulüne meylederse eline geçecek o kardeşlerim. Kim de dünyaya, dünyalık bir mala, taltife, şana, şöhrete veya bir kadına ise onun da eline geçecek odur. Bu hadis-i şerifin esbabı vuruduna bakacak olursak belki o zaman daha net anlarız. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabelerin içinde o çileli yolculuğa, o arkasından kendisini kovalayan, bulduğunda öldürmek üzere gelen müşriklerin korkusuyla yola çıkan çileli yolculuk, aç, susuz, haşerelerin olduğu bir ortamda Medine'ye hicret eden o sahabelerin içinde sırf daha önce giden kafilede sevdiği kadın olan bir adam, bir kadına kavuşmak için onların arasına karışan birisi var. Sırf o kadına kavuşma arzusu. Ama görünen nedir? O da Müslüman, o da Allah yoluna hicret ediyormuş gibi bir hava var. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ameller niyetlere göredir. Kimin niyeti, hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun eline geçecek odur diyor. Demek ki yapılan amel ne olursa olsun zahiren, kalpteki niyet o amelin geçerli veya geçersiz olmasına sebep. Bir dua olabilir, bir namaz olabilir, bir oruç olabilir. Allah'ım bizleri ihlaslı kılsın. İşte İbn Mesud, Allah kendisine rahmet etsin, bu sözü izah ederken, söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz ve doğru niyet geçersizdir amel olmadıkça, söz, doğru niyet, amel de geçersizdir sünnetten bir delil olmadıkça diyor. Allah ameli halis, niyeti halis olanlardan eylesin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi, sizden diyor biriniz güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa, kalbi ve yüzü ile kıbleye dönerse, cennet ona vacip olur, günahlarından mağfiret olunur diyor. Evet. Allah bizi bunlardan kılsın. Yine sizden biriniz, demin de naklettiğim gibi tekrarlayayım kardeşlerim, çünkü günde 5 vakit namaz kılıyoruz, sürekli abdest alan insanlarız. Bakın şu hadisi kafamızda biraz tutalım, zihinlerimizi biraz yoralım. Ben tekrarlanmaktan usanmam, İnşallah zihnimizde kalıcı olur. Sizden biriniz abdest almaya koyulur, mazmaza yapar, onu dışarı atar, istinşak eder, sümkürüp içindekilerini atarsa, bakın dikkat edin, yüz, ağız ve burun deliklerinde bulunan o kimselerin hataları akıp gider. Sonra Allahü Teala'nın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa, su ile birlikte o kimsenin yüzünde bulunan hataları sakal kılları arasından akıp gider. Sonra dirseklere kadar ellerini yıkarsa, su ile birlikte ellerinde bulunan hataları parmak uçlarından akıp gider. Sonra da Allah'ın emrettiği gibi başını mesh ederse, su ile birlikte başında bulunan hataları saç kılları arasından akıp gider. Sonra ayak ökçelerine kadar ayaklarını yıkarsa, ayağında bulunan hataları su ile birlikte parmak uçlarından akıp gider. Sonra da kalkıp namaza dursa, Allah'a hamd ve övgüde bulunsa ve onu ehil olduğu dualarla yüceltse ve kalbi de Allahu Teala'ya feragat olsa, işte bu kimse anasının karnından ilk doğduğu gibi hatalardan uzak olur. Bunu Sahih Müslim'de bulursunuz kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala her aldığı abdeste bunu duyan, bunu hisseden, böyle arınan samimi kullardan eylesin bizlerim. Allah bizleri mağfiret etsin. Okuyup da öylesine geçenlerden eylemesin. Demek ki bu şekildeki hareket, bu şekildeki sükunet, bu şekildeki ihlas bizleri nasıl annemizden doğduğumuz gibi saf, temiz, berrak kılıyorsa, bu da demek ki bizleri böyle berrak kılıyor. Din bu kardeşlerim, ihlaslı olmak, aynen o mazlumun duasında olduğu gibi Allah'a dönüp de Ya Rab dediğinde Allah nasıl onun duasına icabet ediyorsa, nasıl iblis o halinde ihlasla dönüp beni azdırmasına karşılık bana şunu şunu ver dediğinde Allah Azze ve Celle de onu veriyorsa, herhalde biz samimiyetle, ihlasla onun emrini yerine getirdiğimizde muhakkak bize de verecek. Yeter ki ne yaparsak yapalım kalbimiz devrede olsun. Düşünün, biz imanı anlattığımızda kalple tasdik, kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek ve ikrar ettiğini de ağza ya tasdikleyecek ya yalanlayacak diyorsak, iman salih amellerle artar, günahlarla, masivelerle eksilir. İman şube şube, küfür de şube şube diyorsak, nasıl olur da yapmış olduğumuz amellerden gafil oluruz? Her halükarda, her sözümüzde, her amelimizde Allah'a samimiyetle bağlı olmamız gerekir ki ibadetler kabul olsun. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde, sakın diyor uykuluyken namaz kılmayın. Yatın uyuyun, dinlendiğinizde kılın diyor. Neden? Çünkü diyor namaz kılarken uykulu bir vaziyette kendinize dua ederken beddua edersiniz de ona uğrarsınız diyor, değil mi? Rabbim bizleri mağfiret etsin. Hakkıyla kendisinden korkan bir kalp ihsan etsin. İhlaslı dostlarla olmayı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kul diyor Allah'a secdeye kapansa, bu secdesinden dolayı Allah ona bir hasene sevap yazar, bir günahı da döker. Bu secdeden dolayı da onun derecesini yükseltir. Buna göre secdeyi çokça yapın diyor. Allah hakkıyla bunu anlayanlardan eylesin. Yatıp kalkıp böyle ben namazı kıldım diyenlerden eylemesin. Huşuyla Allah'a secde edene bakın Allah bir sevap yazıyor, bir günahını döküyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Evet. Düşünün, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir Ramazan'dan bahsederken, Ramazan gecelerinden bahsederken, kalkıp diyor teravih namazı kılanın gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor Buhari'de gelen bir rivayette. Düşünün, kim Kadir gecesini imanla diyor ararsa, geçirirse, yakalarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Bunlar hep ihlaslı olan, samimi olan, gaflet içinde yaşamayan kulların amelleridir kardeşlerim. Bir zaman kendime göre ilim ehli gördüğüm bir insana Ramazan'ın son 10 gününde bir misafir oldum. İnsan tabii ki ilim ehli dediğinde böyle hani hadislerde anlatıyor, öğretiyor ya, hani Kadir gecesini arayan, ihlasla gecesini ihya eden insanları arıyor. Ama öyle olmuş ki yaşadığımız ortam kardeşlerim, sadece anlatan, konuşan, yaşamayan, anlattığının karşısında övülme isteyen, pohpohlanma isteyen zavallı yaratıklar halini almışız. Çok konuşan amel işlemekten hoşlanmayan zavallılar olmuşuz. Sonra da kaybettiğimiz ihlası, kaybettiğimiz o amellerdeki iştiyakı, neden birbirimizden dost değiliz? Neden birbirimizden kaynaşamıyoruz? Neden grup grubuz? Neden dört tane bir Müslüman yan yana geliyor da bir arada olamıyorlar, ayrılıyorlar gibi sorular soruyoruz. Sormamıza gerek var mı? Aldığımız bir abdestten haberimiz var mı ki? Kılmış olduğumuz bir namazdan acaba farkında mıyız ki? Acaba en son ihlasla ne zaman dua ettik ki kardeşlerim? Ki kendi bedenimiz böyleyse, hastalıklar içinde kıvranıyorsa, karşıdaki beden de aynı. Allah'ın sevmediği hallerle uğraşan birilerine Allah aşkına soruyorum, Allah buğz mu eder, Allah sever mi? Hangisi? Hangisi kardeşlerim? Allah kimi severse yer ehlinin kalbine de onun sevgisini atmaz mı? Sen bütün dünyayı da versen iki kişinin kalbini dahi birbirine ısındıramazsın. Allah isterse olur demiyor mu ayet-i kerimesinde? Allah bizi sevdiklerinden eylesin. Bir gün husufla husuf namazını çok merak etmiştim. Hani insan okuyor ama illa önünde bunu yapan, kendisine gösterecek bir öğreticiyi arar değil mi? Hiç kıldınız mı kusuf husuf namazını? Çok garip gelen bir namazdır biliyor musunuz? Hani halk arasında görülmediği için. Üç rukulu, üç kıraatlı, kıyamlı olandır. Üç birinci rekatta, üç de ikinci rekatta altışar kıraat, altışar rukusu olan, kıyamı olan. Bir zaman böyle televizyonlarda, gazetelerde işte şu gün, şu tarihte güneş tutulması olacak diye bir vaka okumuştum. Hemen ilim ehli diye birini bildiğim birine gittim. Misafir oldum. Şimdi gözlüyorum. Ne zaman kılacak? Nasıl kılacak? Ben de ona uyacağım, tabi olacağım, öğreneceğim. Aleykümselam ve rahmetullah. Baktım ki hiç umurunda bile değil. Allah bizlere ihlas, samimiyet versin kardeşlerim. Allah amellerini işlemekte bizlere hırs versin. Bunlar basit mesele değil. Her halükarda korkan bir kalp, her halükarda kendisine yönelen bir kalp nasip etsin. Belli saatlerde, belli zamanlarda sohbet etme sohbet değildir. İnsanın her halükarda Allah'tan korkması, her halükarda Rabbine yönelmesi ve her halükarda yapmış olduğu vakti Allah'a ref ederken onu razı etmeye çalışması gerekir. Evet. Kim diyor Kadir gecesini imanlı, İhtisaplı geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Kadir gecesini aramak imandandır diyor. Allah bunları bilenlerden eylesin kardeşlerim. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde şu yedi sınıfı kendi gölgesinde gölgelendirecektir diyor. Hiç okuduk mu bu rivayeti? İnsanların nefsi nefsi diye dönüp dolaştıkları, Rabbimizin çok gadaplı olduğu, güneşin ayın birbirine girdiği, yeryüzünün hallaç pamuğu gibi savrulduğu ve bütün insanların bir meydanda toplandığı, güneşin bir ziraya indiği, cennetin cehennemin getirildiği ve herkesin ter içinde kaldığı bir ortamda 7 sınıf insan var ki bunlar arşın gölgesinde gölgelenecek. Allah bu amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Bunlar hangi ameller? Hiç okuduk mu? Adil bir imamdır. Kalbi ihlaslı olarak mescitlere bağlı olan diyor. Birbirini Allah için seven, onun için toplanıp yine onun için ayrılan diyor. Kendisini güzel, çekici bir kadın zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diye cevap veren diyor. Bir sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol elinin hissetmediği kimse diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ı tenha yerlerde zikredip gözünden yaş gelen kimse diyor. İlim meclislerinde dolaşan genç diyor. Allah'ım bu amellerin hepsini işlemeyi bize nasip et. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları bize bildiriyor kardeşlerim. Bunlara talip olmak için, bunları işlemek için engel ne? Nefsimizden başka, bu kirlettiğimiz nefsimizden başka, dünyalık ihtiraslar, övünme, şan, şöhret peşinde gitme, o kölgeye girmekten bizleri mani kılar. Eğer Allah korkusu, Allah'ın izzeti, Allah'ın şerefi her şeyin üzerinde olursa çile burada olur. Aynen o beşikteki, emzikteki çocuğun anasına söylediği sözü biraz önce zikrettik deyin. Atla ana atla diyor. Cehennem ateşi bu ateşten daha yakıcı ve daha kalıcı diyor. Ve kadın ateşe atlıyor değil mi? Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih ediyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Mümin bir kul diyor namaz kılma ve zikretmek için mescitleri kalacak yeri olarak görürse Allah-u Teala o kişiye tıpkı uzak yolculuktan gelen misafirlerine o kulun sevinip sevinçlendiği gibi kendisine de evinden mescide gittiği vakit sevinip sevinçlenir diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor mescide girdiği zaman orada durduğu müddetçe hep namazda gibi olur diyor. Onun sevabı olur diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bu vakaları anlayanlardan eylesin. Düşünün, bir ezan okunma meselesini düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor müezzinin dediğini der. Arkasından aynen onu tekrarlar. Sadece hayyâlel-selâh, hayyâlel-felâh dendiğinde la havle ve la kuvvete illa billah derse diyor ve olduğu gibi ezanı müezzinle takip ederse Allah onu cennetine koyar diyor. Bunu Müslüm rivayet ediyor. Ama hakkı öğrenmediğimizde milletin dediği gibi, yani ezan okunduğunda şu toplumda hemen ezan okunurken ne derler? Hiç duydunuz mu? Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Hep bu sözler. Hakkı bu mu? Kim diyor ezan okunurken müezzinin dediğini aynen derse ve buyurun namaza, namaza gelin salah bulun ifadesinde de la havle ve la kuvvete illa billah derse ve en sonunda imamla birlikte Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah derse Allah onu cennete koyar diyor. Allah'ın bizi bunlardan kıl. Mükafatı görüyorsunuz değil mi? Bir emri tuttuğumuz zaman, harfiyen yerine getirdiğimiz zaman mükafatı da böyle. Allah'ın mağfiret ettiği kullardan Rabbim bizleri de eylesin. Düşünün, her kim diyor Ramazan'a imanlı başlarsa, imanlı geçirirse, gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Her kim Allah için bir gün oruç tutacak olursa, Allah-u Teala o kimseden cehennem azabını bir yıllık mesafe uzaklığında uzak tutar diyor. Bunu Buhari'de, Müslim'de bulabilirsiniz kardeşler. Halbuki diyor, cehennemin arası, boyu genişliği, sema ve yeryüzü kadar büyük olan hendeklerle diyor, döşenmiştir diyor. Oruç tutarken eğer bu rivayetleri hatırlarsak, aleyküm selam ve rahmetullah, ihlasımız, samimiyetimiz biraz daha artar değil mi? İşte ilmin insana kazandırdığı bu. Yani Allah'tan layıkıyla en çok kim korkar? Öğrenen insanlar değil mi? Hiç kimsenin gölgesinin bulunmadığı yerde Allah'ın o 7 sınıfı gölgesinde gölgelendirilecektir hadisini yakalayan bir insan. Düşünün, sadaka verirken sağ elinin verdiğini sol eli hissetmeyecek derecede gizli verirse ne olur? Başa kalkmayan, daha sonra hayırsever olan, verdiğinden yüksünmeyen, ücretini Allah'tan isteyen samimi kullardan olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, iyilik ve güzellik işleri kötülükleri götürür diyor, yok eder. Gizlice sadaka verme Allahu Teala'nın gazabını dindirir diyor. Akrabalık bağlarına riayet etmek ömrü artırır diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah bizleri iyilikle, güzellikle uğraşanlardan eylesin. Gazabından rızasına sığınanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel daha faziletlidir diye sorulduğunda ne diyor? Allah'a ve Resulüne iman etmektir diyor. Sonra Allah yolunda cihat diyor. Sonra mebrur olan haçtır diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Mebrurun manası kardeşlerim, o amelde kişinin hiçbir günah katmadığı, riyasız, rızaya, alaya uygun olmasıdır. Böyle bir haç yapan insan anasından doğduğu gibi tertemiz oluyor. Kim hac eder, haccında kötü söz söylemez, ağzını bozmaz, evine döndüğü zaman anasından doğduğu gibi döner diyor. Allah bütün amelleri böyle şirksiz, riyasız yapanlardan eylesin. Evet. Düşünün, her kim diyor misal kalbinden İhlasla, samimiyetle Allah yolunda savaşıp şehadet olmayı isterse diyor, ihlasla bir sefer dahi yatağında ölse bile Allah ona şehit sevabı yazar diyor. Senin sadece ihlasla kalbinden geçirmen dahi sana birçok mükafatı sağlıyorsa, düşünün artık kalbini bozduğun, sana bir fayda vermeyen, zamanını bozuk para gibi harcamasına sebep olan, birçok kuruntuya, vesveseye, evhama düştüğün, bozuk para gibi harcadığın vaktini bir düşün. Allah bizleri mağfiret etsin. Kim olursa olsun diyor, canı boğazından geçmeden tövbe edecek olursa Allah onun tövbesini kabul eder diyor. Düşünün kardeşlerim, tevbe meselesinde insanlar o kadar çok soru sorar ki, işte ben şöyle kul hakkına girdim, şöyle ettim, böyle ettim, acaba tövbe etsem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Bakın bir misal verildiğinde, Kur'an ve sünnete gittiğimizde hep zirveden verilir değil mi? Bir Firavun'un, bir Nemrut'un, bir Karun'un, bir Belam'ın, bir Haman'ın kıssasına bakın. Aynen 99 kişiyi öldüren bir insanın kıssasını hepimiz sanki ezberledik değil mi? Adam 99 kişiyi öldürmüş bakın. 99 kişiyi. Ama buna rağmen Allah korkusu ağır basıyor. Acaba ben tövbe etsem Allah beni bağışlar mı? Bunun telaşına düşüyor. Okuduk değil mi? Arıyor. Alim diye gösterdikleri bir rahibe gidiyor. Derdini ona anlattığında o ne diyor? Hayır diyor. Allah seni diyor affetmez diyor. Peki bu yanlış fetvasını kendi canıyla ödedi mi? Adam vurup onu da öldürüyor. Ama yine arıyor. Ve kendisine falan yerde bir alim var diyorlar. Oraya gidiyor. Ve o insana gelip durumunu arz ettiğinde, sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor. Ve adam sorusunun cevabını verdikten sonra bakın bir de nasihat ediyor Allah için. Sen diyor orada durma. Eğer sen orada yaşarsan tövbene ne yapamazsın? Sahip olamazsın. Orada hayırlı insanlar olsaydı sen bu kadar insan öldürmezdin diyor. Falan yere git. Orada hayırlı insanlar var diyor. Ve adam yola çıkıyor. Ve ömrü yetmiyor. Ölüyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selametten. Ve Allah onlara bir melek gönderiyor. Azap melekleriyle, rahmet meleklerine. Gideceği yere daha yakın oluyor. Ve rahmet melekleri alıyor. Demek ki istiğfar, ihlasla, samimiyetle Allah'a tövbe insanın her şeyini yıkıyor kardeşlerim. Yeter ki can boğaza gelmeden. Allah günahlarını itiraf eden, ihlasla Allah'tan korkan, tövbe eden samimi kullardan eylesin bizleri. Ve tövbeden sonra günahına dönmeyenlerden eylesin. Demek ki istiğfar ederken de ihlaslı olmak gerekiyor. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yok. Bizleri sen yarattın. Biz senin kulunuz. Biz gücümüz yettiğince senin ahdin ve vaadin sözün üzerineyiz. Yapmış olduklarımızdan, onların şerrinden sana sığınırız. Üzerimizdeki nimetini, günahlarımızı sana itiraf eder, senden bağışlanma dileriz. Çünkü günahları bağışlayacak ancak sensin. Bizlere merhamet et. Çünkü sen çok bağışlayan, çok merhamet edicisin. Kardeşlerim bu sözleri sabahladığı zaman söyleyip gündüzünde ölen, akşamladığı zaman söyleyip gecesinde ölen kimse için cennet var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi Buhari'de bulabilirsiniz. Bakın tekrarlayayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. beni yarattın, ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince senin ahdin ve sözün üzerineyim. Yapmış olduklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ve günahlarımı sana itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü günahları bağışlayacak ancak sensin. Bana merhamet et. Çünkü sen çok bağışlayıcı ve merhamet edicisin. Allahümme amin. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde Allah'ın şu yedi sınıfı kıyamet gününde kendi gölgesinde gölgelendirecek. Bunlardan birisi kimdi? Allah'ı tenha bir yerde zikredip gözlerinden yaşlar gelen kimse. Allah bizi onlardan kılsın. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Demek ki gizli de Allah'ı çok anma, onun için gözyaşı dökme, mahşerde de mahzun kalmamaya, gözyaşı dökmemeye sebep oluyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu da bizi her halükarda doğru olmaya iter ki, düşünün mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sözünde şayet sen Allah için doğruyu söylersen Allah da seni doğrular diyor. Allah bizi doğru kullardan eylesin. Aleyhissalatü vesselam bir sözünde Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur diyor. Mümin kulum dünyada sevmiş olduklarından kimini ondan alır öldürürsem ve o da bana sabırla yaklaşacak olursa ona karşılık cenneti veririm diyor. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizlere taşıyamayacağımız yükü vurmasın. Yaptığı imtihanlarda bizleri ihlasla, samimiyetle sabredenlerden ve kendine hakkıyla kulluk edenlerden eylesin. Bakın size bir rivayet nakledeceğim inşallah. Belki duymuşsunuzdur ama bir cuma günü bir tekrar olsun inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İsrailoğullardan bir adamdan bahsediyor. Birinin birinden 1000 dinar altın ödünç aldığını, o da şahidini getir de öyle vereyim diyor. O da diyor ki vallahi diyor burada Allah'tan başka benim şahit olacak kimsem yok diyor. Adam kefil istediğinde vallahi diyor Allah'tan başka bana kefil olacak kimse yok diyor. Bunun üzerine adam ben onun şahitliğini ve kefilliğini kabul ediyorum diyerek belli bir zamana kadar anlaştıkları belli miktardaki altını o adama ödünç veriyor. Adam deniz seferine çıkıyor, oradaki ihtiyaçlarını gideriyor, sonra geri dönüp borcunu ödemek için gemi arıyor ama bir gemi bulamıyor. Bakın ne yapıyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, adam bir odun kütüğünü oydu, içine 1000 altın koydu ve paranın sahibine bir de yazı yazdı ve odun kütüğünün içine koydu ve onunla denize geldi. Ve bakın ne diyor. Ey Allah'ım, sen biliyorsun ki 1000 altın borç aldım, hem de seni şahit ve kefil kıldım. O da şahit olarak Allah'ın şahitliğini ve kefilliğini kabul ettim dedi diyor. Senden razı oldu. Ben de ona borcumu geri vermem için bir gemi aradım ama bulamadım. Onu sana emanet ediyorum der ve odunu denize bırakır. Aleykümselam ve rahmetullah. Odun denize dalar gider. Sonra da adam oradan ayrılır. Adam memleketine gitmek için gemi arar. Borç veren adam belki malını getiren bir gemi rast gelir diye yola çıkıyor. Sahilde dolaşırken gelen giden yok. Bakıyor ki bir odun parçası. Alıyor, evine getiriyor. Yarmak için baltayı vurduğunda içinden altınlar dökülüyor. Ve bakıyor içinde bir de yazı. Sonra o borcu olan adam bir gemi bulup gemiye atlayarak adamın yanına geliyor. Allah'a yemin olsun ki sana ulaşıp malını vermek için çok gemi aradım ama ancak gemi buldum ve geldim. Önceden de sana altın yolladım, onu aldın mı der. O da sen bana bir şey gönderdin mi ki diye sorar. O da sana dediğim gibi gemi gelmeyince sana olan borcumu altını önceden gönderdim der. O da Allah-u Teala senin odunla gönderdiğin borcunu yerine eda etti. Bin altını doğru yolda yürüttü der. İşte kardeşim, tevekkül etme, tevekkülde ihlaslı olma, Allah'ın seni her yerde doğru çıkarmasına sebep olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, siz diyor Allah'a gereği gibi hakkıyla tevekkül edebilseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyor. Allah'ım bizi onlardan